anticorupție a mers prea departe în România, susține liderul PSD Liviu Dragnea într-un interviu în presa străină. A fost o perioadă când, de obicei, cine era la putere nu era investigat și s-a trecut în cealaltă extremă, cei care sunt în clasa politică să fie toți acuzați, urmăriți, cercetați și trimiși în judecată. Președintele social-democrat a vorbit și despre politica externă a României, dar și despre retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul. Grupul Statelor Împotriva Corupției din Consiliul Europei răspunde ministrului Justiției: recomandările pentru autoritățile de la București nu sunt opționale. Curtea Constituțională amână decizia privind existența unui conflict între guvern și președinție pentru sfârșitul lunii mai. Președintele nu are nici o autoritate asupra procurorilor, nu are instrumente de apreciere. Nu e vorba de conflict. Niciuna din autoritățile implicate nu și-a depășit competențele. Și atribuțiile Autorității Metropolitane de Transport, transferate la Asociația pentru Transport Public București-Ilfov, a decis guvernul. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Lupta anticorupție a mers prea departe în România, s-a trecut de la perioada în care niciun politician de la putere nu era cercetat la situația în care toți politicienii sunt acuzați, urmăriți, cercetați. Este una dintre declarațiile pe care liderul PSD Liviu Dragnea le-a făcut într-un interviu pentru agenția Associated Press. Președintele social-democrat a vorbit și despre politica externă a României, dar și despre retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul. Interviul a fost preluat de mai multe publicații străine, precum The Washington Post, New York Times sau Daily Mail. Mihai Bucureșteanu. S-a trecut de la extremă la alta, le-a spus Liviu Dragnea jurnaliștilor de la Associated Press, întrebat de lupta anticorupție. Din păcate, în România, s-a trecut de la o extremă la alta. A fost o perioadă, acum mulți ani, când, de obicei, cine era la putere nu era investigat și s-a trecut în cealaltă extremă a cei care sunt în clasa politică să fie toți acuzați, urmăriți, cercetați și trimiși în judecată. Agenția de presă internațională menționează că liderul PSD a fost condamnat cu 8 luni înainte de victoria partidului său în alegeri, deși a negat acuzațiile care îi se aduc. Liviu Dragnea a vorbit și despre politica externă a României. Noi nu încurajăm o apropiere de Rusia, dimpotrivă. Pentru noi este foarte important ca flancul estic al NATO să fie întărit. Liderul PSD a comentat și decizia președintelui american Donald Trump în privința acordului în dosarul nuclear iranian. Eu cred că Statele Unite nu se puteau retrage din acest acord fără să aibă informații foarte serioase. Eu mă refer la posibile reacții care pot fi pripite din partea altor state, fără să se facă o analiză serioasă, fără să se facă o discuție serioasă. Președintele Camerei Deputaților a menționat și situația din Orientul Mijlociu, pe care o cataloghează ca fiind una complexă. Situația din Orientul Mijlociu este o situație complexă, pe care unii o știu în totalitate, unii cred că o știu, iar alții nu o înțeleg. Cred că este necesară o analiză foarte serioasă și o discuție serioasă cu Israelul, cu Statele Unite și cu alți actori importanți. Cât despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, Liviu Dragnea a declarat că a susținut această propunere a guvernului, dar că este nevoie de mai multe discuții. Grupul Statelor Împotriva Corupției din Consiliul Europei răspunde ministrului Justiției după ce Tudorel Toader a susținut zilele trecute în plenul Senatului că raportul privind România nu a fost realizat în întregime de experți Greco. Mai mult, grupul i-a transmis lui Tudorel Toader că recomandările pentru autoritățile de la București nu sunt opționale. Ana Stoian cu detalii. Într-un răspuns obținut de postul de televiziune Realitatea TV, cei de la Greco amintesc că raportul de țară a fost realizat de o echipă Greco după mai multe discuții cu autoritățile relevante, printre care s-a numărat și ministrul Justiției Tudorel Toader. Mai mult, cei de la Greco subliniază că regulile lor sunt clare. Membrii Greco trebuie să se supună recomandărilor din raportul de evaluare și să le implementeze în totalitate, în termenul stabilit de Greco. România nu este o excepție. excepție se mai arată în răspunsul grupului. Reacția vine în contextul în care miercuri Tudorel Toader a afirmat în Senat că își exprimă speranța faptului că raportul Greco este opera exclusivă a experților Greco, fără eventuale contribuții venite din spațiul național. De asemenea, ministrul a mai spus că a stat de vorbă personal cu experții, însă nu l-au convins că profesional se ridică la nivelul conținutului acelui raport. Ascultați știrile Europa FM. La Curtea Constituțională, dezbaterile pe tema conflictului între puteri în cazul respingerii revocării șefei DNA amânate pentru 30 mai, decizia a fost luată după mai bine două ore de dezbateri în care ministrul Justiției Tudorel Toader și consilierul prezidențial Simina Tănăsescu și-au argumentat punctele de vedere. Cristian Citre. În pledoaria sa, ministrul Justiției a încercat să explice de ce președintele nu ar trebui să aibă dreptul de a refuza revocarea șefei DNA. Tudorel Toader a spus că doar el are autoritatea asupra procurorilor, precum și instrumentele de evaluare a activității acestora. Președintele nu are nici o autoritate asupra procurorilor, nu are instrumente de evaluare, de apreciere a activității profesionale, manageriale, celelalte aspecte. În replică, Simina Tănăsescu a susținut că numirea și revocarea procurorilor este prevăzută în lege, nu în Constituție și, prin urmare, ministrul Justiției ar fi trebuit să se adreseze instanței de contencios, nu curții constituționale. Nu e vorba de conflict. Niciuna din autoritățile implicate nu și-a depășit competențele sau nu s-a abținut de la a face ceea ce le era repartizat să facă prin legea aplicabilă. La rândul său, Tudorel Toader a susținut că refuzul lui Klaus Iohannis nu s-a bazat pe motive de legalitate, ci pe aspecte de oportunitate politică și le-a spus judecătorilor că președintele nu ar trebui să poată bloca solicitarea de revocare a unui procuror șef. Simina Tănăsescu a explicat însă că nu este vorba despre blocarea unei proceduri, ci despre exercitarea unei atribuții din partea președintelui. Legea care elimina interdicțiile primite de parlamentarii găsiți incompatibili în perioada 2007-2013 a fost declarată constituțională de judecătorii CCR. Șeful statului susținea că proiectul încalcă principiile integrității. Între timp, majoritatea PSD ALDE s-a impus din nou în Comisia Iordache. Statutul magistraților a fost modificat de urgență la doar câteva ore după ce s-a întors de la Curtea Constituțională. Opoziția a cerut o amânare de o lună până când va veni și opinia de la Comisia de la Veneția, cerută de președintele Klaus Iohannis. La vot însă, puterea s-a impus. O ascultăm pe Anca Simina. Cu noi modificări făcute la statutul magistraților doar de putere, PNL și USR au reclamat că nu li s-a lăsat timp ca măcar să încerce să vină cu o alternativă. Se publice decizia Curții Constituționale în data de 9 mai și noi, în condiția în care am lucrat la codul penal până spre seară, și are 82 de pagini. Să pretindă cineva că venim cu un text pentru eroarea judiciară în necunoștință de cauză a doua zi dimineață e de un absurd extraordinar. De adevăr, sunt 82 de pagini, dintre care relevante sunt vreo 30 și vreo 2 de pagini. Nu, corect, sunt 2. Tot un eșec a fost și încercarea PNL de a opri legea până la un punct de vedere al Comisiei de la Veneția. Din una în alta, USR a ajuns să-i ceară demisia deputatului PSD Florin Iordache din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare. Ce a ieșit? Noi primim o palmă cu toții, din pricina dumneavoastră, spun eu, și cred că este cazul, și vă solicit expres, să faceți un pas în lateral de la conducerea acestei comisii și să numim un alt președinte. Rog că decizia nu e la dumneavoastră, alte intervenții. În final, eroarea judiciară a fost redefinită la dorința PSD. Și procurorii și judecătorii vor răspunde dacă încalcă prin deciziile lor drepturile și libertățile celor anchetați. Puterea a adus și alte câteva modificări care nu au fost cerute de Curtea Constituțională. Concluzia a venit tot de la Florin Iordache. Deci noi mergem înainte, venim cu niște texte bune, în rest sunt declarații politice, că așteptăm Veneția. Nu cumva Veneția trebuia să aibă niște texte pe care trebuia să se pronunțe? Știe cumva dacă în sesiunea din iulie comisia va avea un punct de vedere? Și vă garantez că legile vor intra în vigoare pe formulele propuse de noi. Noul statut al magistraților votat în comisie va merge săptămâna viitoare la votul din plenul Camerei Deputaților. Victor Ponta și Dan Șov au fost achitați în dosarul Turceni Rovinar. Decizia Instanței Supreme nu este definitivă. Până acum, judecătorii amânaseră de 5 ori pronunțarea. Ne spune mai mult Emanuela Niculescu. Potrivit procurorilor DNA, între octombrie 2007 și decembrie 2008, fostul premier Victor Ponta ar fi obținut, prin cabinetul său de avocatură, de la societatea Șova și Asociații, peste 180.000 de lei pentru activități care în realitate nu s-au efectuat. Prin încheierea contractului de conlucrare s-ar fi urmărit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele încheiate de firma lui Danșova cu complexele energetice. Bugetele complexelor Turceni și Rovinari ar fi fost prejudiciate cu aproape 20.000 de lei, susțin anchetatorii. Au fost de asemenea achitați alți doi foști directori de la Turceni și Rovinari, Octavian Laurențiu Graure și Laurențiu Ciurel. Însă, în același dosar, instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare cu executare pe fostul director general al complexului energetic Turceni, Dumitru Cristea. Acesta a fost găsit vinovat de abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă. În dosar se poate face apel în termen de 10 zile. Instanța Supremă așteptată astăzi să pronunțe sentința în dosarul în care fostul judecător al Curții Constituționale, Toni Greblă, este acuzat de trafic de influență, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, constituirea unui grup infracțional organizat și fals în declarații. Pronunțarea sentinței a fost amânată de 4 ori până acum. Ascultați știrile Europa FM. Noi puteri de la guvern pentru primarul Gabriela Firea. Traseele de transport în comun care ar urma să facă legătura între București și localități din Ilfov nu vor mai fi decise la nivel central. Guvernul a desființat ieri prin ordonanță de urgență Autoritatea Metropolitană de Transport București, care era în subordinea Ministerului Transporturilor și lua până acum aceste decizii. Atribuțiile sale au fost transferate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport București-Ilfov, înființată anul trecut la nivel local. Premierul Viorica Dăncilă. După modelul țărilor europene, sistemele de transport public de călători sunt organizate și funcționează sub autoritatea administrațiilor locale. Vrem acest lucru și în România. Astfel, transferăm atribuțiile Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov. Sperăm să fie o veste bună pentru bucureșteni și dorim mult succes doamnei primar Gabriela Firea. Astăzi, la interviurile Europa FM, vine arhitectul Șerban Sturza, președintele filialei București a Ordinului Arhitecților din România. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre raportul pentru București 2018, o analiză realizată de arhitecți despre felul în care este administrată capitala din punct de vedere urbanistic și despre starea în care se află spațiile publice și clădirile istorice. Emisiunea o puteți urmări în direct de la ora 11 pe paginile noastre de Facebook, dar și pe pagina de internet interviuri.europafm.ro. Case inteligente, locuințele eco care poluează foarte puțin și apartamente pe care le controlăm de la distanță prin telefon. Toate se numără printre ofertele unui târg imobiliar care se deschide astăzi în București. Iorgu Ianuși. Apartamente noi, clasice, dar și ansambluri tehnologizate sau dotate cu spații verzi generoase. Așa încearcă dezvoltatorii să atragă clienți. În total ar fi disponibile 20.000 de locuințe la târg. Unele ansambluri anunță reduceri de 5%, altele de 8 sau 10%. Câțiva dezvoltatori oferă imobile dotate cu panouri solare, iar existența acestora înseamnă un cost redus la factura de întreținere. O altă ofertă, sistemul de casă inteligentă care presupune controlul de la distanță cu telefonul mobil, al luminilor, caloriferelor, aparatelor de aer condiționat, jaluzelelor, sistemelor de alarmă sau aparatelor electrocasnice. Un alt dezvoltator anunță că 30% din suprafața complexului pe care îl construiește va fi destinată zonelor verzi și spațiilor de joacă pentru copii, iar apartamentele vor fi poziționate astfel încât să beneficieze de cât mai multă lumină naturală. Târgul Imobiliarum se desfășoară între 11 și 13 mai în București. Știrile Europa FM la final. Vremea se va încălzi ușor astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 29 de grade. Cel mai cald va fi în Câmpia de Vest și în Maramureș. Ploi izolate sunt anunțate pentru dimineață în sud-est, apoi după amiază apar averse cu descărcări electrice locale în regiunile sudice și sud-vestice, precum și în zonele montane și submontane și izolate în restul țării. În capitală cer variabil, posibile ploi de scurtă durată și o temperatură maximă de 26 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Hermannstadt s-a calificat în finala Cupei României la fotbal după ce a trecut în penultimul act de gaz metan Mediaș, scor general 4-2. Echipa din Sibiu, care va juca din sezonul viitor în Liga 1, devine prima divizionară secundă finalistă a Cupei din ultimii 36 de ani. După 1-0 în prima manșă, gazdele din Mediaș au egalat aseară situația încă din minutul 6, când a marcat Popovici. Hermannstadt a reacționat însă imediat, Blănaru a făcut 1-1 după numai 5 minute, iar până în minutul 31 era deja 1-3, marcatori Petrescu și autogol Sârghi. Gaz metan a mai înscris odată în minutul 78 prin Caiadu, scor final 2-3. FC Hermannstadt le-a mai eliminat în drumul spre finală pe FC Voluntari, Juventus și FCSB și o va înfrunta pentru trofeu pe CS Universitatea Craiova la 27 mai pe Arena Națională. Surpriză în play-off-ul Ligii Naționale de handbal masculin, CSA Steaua s-a calificat în finală după ce a trecut cu 2-1 de vicecampioana ediției precedente, CSM București. Roșalbaștri au câștigat meciul decisiv jucat pe teren propriu la Chiajna cu 25-24. Cu 6 minute înainte de final, CSM conducea cu 23-21, dar steliștii au marcat apoi de 4 ori consecutiv, în timp ce echipa primăriei a ratat 2 lovituri de la 7 metri. Andrei Mihalcea a fost cel mai bun marcator, cu 7 goluri. Amintim, Steaua a revenit după ce a pierdut pe teren propriu primul meci al seriei și o va înfrunta în finală pe campioana în titră, rivala Dinamo. Roșalbaștrii vor găzdui primul meci săptămâna viitoare, pe 17 mai, dar și eventualul decisiv. Maria Sharapova a fost eliminată de olandeza Kiki Bertens în sferturile de finală ale turneului de la Madrid. Rusoaica a câștigat primul set la 4, dar a cedat apoi 6-2-6-3. Bertens o va întâlni în semifinale pe Caroline Garcia, care a trecut de Carla Suarez Navarro. Amintim, câștigătoarea ultimelor două ediții, Simona Halep, a fost învinsă ieri în sferturi de Carolina Plișcova, 6-4-6-3. Cehoaica va juca pentru un loc în finală cu compatrioata ei, Petra Kvitova. V-am zis că mi-e teamă să n-o cubesc pe Simona. Cred că de aici i s-a tras de la mine. Mai bine nu mai vorbeai. Că am zis când o începe pe aia cu trebuie să o iau pas cu pas, nu merge. A făcut treaba. Primul pas. Dar trebuie din superstiție măcar să mai schimbe speech-ul, știi? Da, domne, vreau să câștig. De ce nu? Adică acum e lideră mondială, nu mai e o wannabe. Și atunci își poate permite asta. Adică n-ar condamna nimeni să spună că vrea să câștige trofeul. Ia la fiecare turneu de ăsta important, domne, vedem. Superstițiile ne omoară, să știi. Da. Mă duc aminte că și la fotbal, ba nu dădeam cu autocarul cu spatele, ba da, ne urcam cu piciorul, nu știu, drept în autocar. Da, trebuie să intri cu dreptul pe teren, să iei puțin iarbă, da, să o bagi în sân. Deci s-a calificat Sibiu, a vrut să avem echipă de la Sibiu? Avem echipă de la Sibiu care, da, vine în și în Liga 1. Și uh-huh, de la Călăraș. Alta. Și de la Călăraș, și da. Astea două sunt promovatele directe. Acolo, dar Rapidulețul ce face? Rapidul e în zonă, se duce în Liga a treia, sper. Se duce, a? Da. Mamă, hai că scapă ăștia, nu știu cum naiba. În 5-6 ani? În 50-60 de ani o să fim și noi cu Liverpool acolo în finală. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa.